राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 मार्च 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। अनुभव की बात है, एकदम सच्चे सिद्धांत के पक्के अपने अनुभव की कि ये संसार सब बदल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ध्यान दें ना दें, इधर देखें ना देखें, ख्याल करें न करें, ये बात एक और है, पर थोड़ा सा ख्याल करें तो एकदम बात पक्की है, सब बदल रहे हैं। ये स्थान देखा आपने, पहले देखा ये अपने भी बात, सांप जंगल जिससे कितना कम हो गया, शरीर अपना कैसा था कैसा हो गया, कुटुंब भी कैसे थे कैसे हो गए, प्रेम प्रेम पूरा था वो जय आपने गड़बड़ हो गई, आपस में बैर हो गया, बैर था और प्रेम हो गया। संसार बड़ी तेजी से बदल रहा है, जिसमें भी आप देखें तो हमारे देखने देखने जितना विशेष परिवर्तन हुआ है ऐसे किसी के जीवन में हुआ नहीं है। इतिहास देखो, राजाओं का कितना परिवर्तन हुआ, प्रजा का कितना परिवर्तन हुआ, रिवाज का कितना परिवर्तन हुआ, क्या पहले थी चीज कितनी उल्ट पुल्ट हुई है। क्या जैसी आपके बता दो, कोई है तो बात बता दो, कितना परिवर्तन, इतना परिवर्तन हरेक की उम्र में नहीं हुआ है। आपके बाप दादा परदादाओं के जीवन में कभी सुनाओ तो बताओ, इतना बड़ा जोरदार परिवर्तन हुआ है। इसमें कोई शंका तो कह दो, फिर आगे चले। और ये परिवर्तन किधर जा रहा है ये ख्याल किया कि नहीं, मौत की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, प्रलय की तरफ जा रहा है, समाप्त होने को जा रहा है। जैसे नदियां सब समुद्र में जा रही है तो अपने आप को वो खत्म करने के लिए जा रही है, रात और दिन बह रही है जो नदियां है, रात और दिन बहती बहती जाते समुद्र में समाप्त हो जाती, ऐसे दुनिया मात्र खत्म होने के प्रति जा रही है, प्रलय की तरफ जा रही है, महाप्रलय की तरफ जा रही है, समाप्ति की तरफ जा रही है। पहली अवस्था है उससे दूसरी तरफ जा रही है। एक बात हमने देखती है कि बालक बड़े हो रहे हैं, अच्छा हो रहा है, वो बड़ा होना भी छोटे की तरफ जा रहा है, खात्मे की तरफ जा रहा है, बड़ा हो जाओ चाहे छोटा हो जाओ, जो बदलना हो तो बदलना है, अभाव की तरफ जा रहा है। तो इसमें अपने कितना दिन टिकेंगे, मनुष्य शरीर है इसको इसका ज्ञान होता है, पशु पक्षियों को नहीं होता, वृक्ष तो क्या होता है, वृक्ष है, लता है, धूप है, घास है, शाक पत्ती है, अन्न है, ये पौधों को क्या आत्मा होगा, अनुकूल तो प्रतिकूल तो ज्ञान होता है, पशुओं को भी होता है, परंतु मनुष्य को तो ये साफ ज्ञान होता है कि अभाव की तरफ जा रहा है, सब संसार मात्र अभाव की तरफ जा रहा है। फिर नहीं हाथी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, काची काया मना फिर फिर से काम करंत, जो जो नर निधड़क फिर त्यों त्यो काल हसंत। जैसे निर्दल फिरता है ऐसे काल हंस रहा है कि क्या कर रहे हो, समय बीत रहा, समय नहीं बीत रहा, खुद बीत रहे हो, समय लग गया पीछे आ जाकर चक्कर है। तो कृति है कृष्ण पक्ष बीता, शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बीत गया, ऐसे बार बार बीत गई, स्वतिथि बीत गई, महीना बीत गया, दो महीना बीत गया, ऋतु बीत गई, वर्ष बीत गया, दो वर्ष बीत गया, ऐसे सौ वर्ष बीत गए, पांच सौ वर्ष बीते, हजार बीते, लाख वर्ष बीते, लाखों वर्ष बीत गए, जो बदल गए, निरंतर बदल रहा है। और मनुष्य कहता है हम स्थिरता से ऐसे रहेंगे, ऐसा मकान बढ़ाओ, ऐसा बढ़िया बढ़ाओ, इतना स्थायी बढ़ाओ, इतना कहते हैं कि ऐसा मकान बढ़ाओ जो पीढ़ियां पीढ़ियां तो की नहीं जाए, साफ करे पीढ़ियां तो पीढ़ी, तो मरोगे तो हो गए ना, आप जीतोगे पीढ़ी हो जाएगी। क्या एक मोहनी विलक्षण है, तो कहते हुए भी नहीं जानते। पुनः प्रभातम पुनरेव शर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि, काल से किंग गच्छति जाति यो बनो तथा लोक पृथन बुद्धते, ख्याल नहीं करते इधर, इसलिए तेजी से जा रहा है। और आप और हम बड़ा भारी कल्याण अपना कर सकते हैं, बड़ा भारी उद्योग कर सकते हैं, बड़ी भारी स्थिति हम कर सकते हैं। मनुशोक चिंता भय उद्वेग हलचल इनसे में हम ऊंचे उठ सकते हैं, जिसमें सत्संग करने वालों को तो इस बात का अनुभव है, दूसरों को पता नहीं। पर सत्संग करते हैं, कुछ भी साधन करते हैं तो उसका अनुभव होगा, कैसी हलचल होती थी, वैसी हलचल होती है क्या, शांति मिलती है कि नहीं मिलती है। मेरे को तो मेरे जीवन की याद है, अभी वर्तमान में भी ऐसी बात है, सत्संग से कितना लाभ होता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हम ये समझे, ऐसी स्थिति तो है, ऐसी एक चीज है कि जिससे हम शांति से रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, दुख हमारे नजदीक नहीं पहुंचता, ऐसे हो सकते। तो ये बात मैं कह रहा हूं, तो मन बात ही ये बात मैं ठीक कर रहा हूं कि बेठीक कर रहा हूं, इसमें आप ही गवाह है, और क्या करूं, तो फिर से पूछ। सब संसार भरा है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आलय जात, स्थिरता पास चाहत पास लिखा आश्चर्य लिखात। युधिष्ठिर महाराज ने वहां जो वो ब्राह्मण के अग्निमंथन ले गया, हिरण्य उसके पीछे गए, वन पर्व के अंत में कथा आती है। तो वहां प्यास लग गई तो नकुल गया, सहदेव गया, नकुल गया, अर्जुन गया, भीमसेन गया, सब गए, युष्टिमान खुद गए, तो चारों भाई मरे पड़े, प्यास से मर रहे थे, जल पीना चाहते थे, जल खबर आ रहे, मेरे हुक्म मन पिया तो ये दशा तुम्हारी हो जाएगी, मर जाओ यहां। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर जल पियो। तो पूछो तो वही बुधान ध्यान भूतानी गत संधि यो मंदिर शेषास्था तो संधि कम आश्चर्य, मतलब आश्चर्य क्या कह पंथा कष्ट मोद किम आश्चर्य का वार्ता किम आश्चर्य कह पंथा कह कष्ट मोद थे ऐसे श्लोक है। तो प्रश्नों को उत्तर दृष्टि ने दिया, उसमें कहा था आश्चर्य क्या है संसार में, कि ये बड़ा ही आश्चर्य है कि सब प्राणी मर रहे हैं और फिर तो यहां के चाहते हैं, सब सब के सब वही भाग पड़ गई, सब के सब मर रहे हैं और सब के सब स्थिरता चाहते हैं, यहां से रह जाए, संतों को बदमा के चरज है मोटो है मोटो पिंड प्राण आरु अनजल की ना ताही भजे बन तोटो चरज है मोटो मोटो चरज बड़ा भारी चरज जिसने सब कुछ किया है सब कुछ कर रहा है सर्व समर्थ है उसकी तरफ की ध्यान ही नहीं है जो नष्ट हो उनकी धनी इकट्ठा कर दो और मकान ही बना लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो अरे कितना दिन रहोगे इनके साथ में कब तक ये साथ देगा अब कोई शंका तो बोल दो भाई बीच में बोल दो भाई मेरा कहना ठीक नहीं हो सबके अनुरूप की बात है एकदम ज्यादा तेजी से और पीछे की स्थिरता कर रही यहां ही रहेंगे हम तो यहां ही रहेंगे रहने के लिए बड़ा बड़ा मनोराज्य करते हैं बड़ा बड़ा आरंभ करते हैं बड़ा बल लेते हैं यूं नहीं है कि कितना दिन लगोगे यूं कब तक टिकोगे कैसे ठहरोगे प्रत्यक्ष हमारा बालपन अभी नहीं रहा तो जवानी रहेगी या जवानी रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी तो वृद्धावस्था रहेगी तो शरीर रहेगा नहीं रहेगा नहीं रहेगा जाती है सबके साथ वियोग होगा पराग से मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगती है वो आपको कई बार सुनाई है प्रत्यक्ष है कि संयोग वियोग में वियोग नित्य है परमात्मा योग नित्य है आपका मिलना बिछुड़ना होता है तो पहले मिले हुए नहीं थे पीछे मिले और मिलना बिछुड़ना अंत में बिछुड़ना ही होगा मिला होना होगा अंत में मिलना रहेगा प्रत्यक्ष बात है तो संसार के साथ तो वियोग नित्य है और परमात्मा के साथ योग नित्य है उसको गीता ने योग कहा है तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम उसका नाम योग है कितनी उसमें शांति है कितना आनंद है कितना वैलक्षण्य है इस तरफ ध्यान दिया जाए तो कितनी विचित्रता है पर ख्याल ही नहीं करते बिल्कुल सच्ची बात है फिर भी मोह में वैसे ही फंसे हुए पाप करने में नई नई प्रवृत्ति कर रहे हैं पाप कर रहे हैं और ये दिशा क्या होगी अन्याय करते हो क्या दिशा होगी उसका ही बड़ा भारी प्रभाव पड़ जाएगा हाँ ये करोगे इनसे सुख हो जाएगा नाश करो गर्भपात करो नाश करो पैदा मत होने दो इनसे ठीक हो जाएगा क्या किया हो जाएगा नाश को लोग डरते हैं कि नष्ट तो होगा ही जब नाश करने में उद्योग कर रहे हैं बड़ी विचित्र लीला अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम थोड़ा बहुत कर दो भाई भगवान का भजन कर दो सत्संग कर दो कुछ भगवान नाम की पूंजी संग्रह कर दो ये सब वियोग होगा कबीरा सब तक निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जाने जाके राम नाम धन हो ये धन जिसके नहीं है सब निर्धन है अगे हर के नाम बिन कांगा फिर कपूत कंगरे हो रहे हैं पूंजी नष्ट हो रही है बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा भाइयों बहनों विचार करो दो बात खास है दूसरों की सेवा करो और भगवान ने याद करो इसके बिना मनुष्य बना नहीं है भगवान का स्मरण नहीं करते तो फिर क्या है राम जीरो स्मरण नहीं करता रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता मुर्दा है मुर्दे को छुए तो स्नान करो दूसरा उपकार नहीं करता तो क्या किया सेवा नहीं की तो किया क्या बड़ी विलक्षण बात है सज्जनों बहुत अलौकिक बात है चेत करो होश में आओ ख्याल करो स्वयं एक एक आदमी एक एक भाई एक एक बहन याद करो कर क्या रहे हैं। कल इससे इस वक्त तक हमने क्या किया, साथ में लेने की चीज क्या ली है, ख्याल तो करो। और जाना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। बहुत बार कहा है कि हरे काम में संदेह है, परंतु मरना होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह नहीं है, मरना ही पड़ेगा। मृत्यु रे व न संशय, संदेह नहीं है। तो मौत का दिन नजीक आ रहा है, तो क्या किया है, इस तरह विचार कब करोगे, कब सोचोगे, कौन सा दिन आएगा, किस अवस्था में, किस वक्त में इसका विचार करोगे, वो इसमें करना है। अभी है जिसमें, अगर नहीं करो तो हानि किसके हो जाएगी, नुकसान किसे हो जाएगा, दूसरों की पूंजी दब ली, दूसरों की जमीन दब ली, दूसरों का खेत दब लिया, दूसरों का यूं कर दिया, कर क्या रहे हो, सोचो तो सही, किधर जा रहे हो, अंतःकरण के विचार किधर है, भीतर में मनोरज क्या हो रहा है। तू नर और विचार करे कसो तेरो विचार धर्यो ही रहेगो, किसी के साथ ये चीज नहीं चली। इसमें सद्भाव अपना बना लो तो वो बिल्कुल सद, प्रत्यक्ष बात है कि जिन लोगों ने इसका विचार किया है, अपने इस तरफ जो लगे हैं, उनको शांति मिली है, उनके संग से, उनके वचन से दूसरों को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है, प्रत्यक्ष बात है, हलचल मिटती है। आप भी आप जाने, मेरे को तो अनुभव है, बड़ी खलबली मची, बड़ी खलबली मची, कथा सुनाई शांति हुई, हमारे अनुभव की बात है, सत्संग किया शांति हो गई, प्रत्यक्ष बात है। ये कहानी मैं कहा करता हूं, बहुत बार कही है, फिर कह देता हूं। एक साधु बैठे थे, एक माई आई, इन माताओं के खिलाने को, माँ शक्ति मातृशक्ति है, माँ के मन खा लो, राम जी गए तो बेटा कुछ खा लो, कुछ खा लो, खा लो, माँ ठहरी नई, बाबा जी केला लाई हूँ खाओ, मैंने केला लाई हूँ। तो साधु सीधे साधु थे बेचारे, सीधे सर्व कहते मैं यहाँ क्या खावा, हमारे तो मन बड़ी उथल पुथल हो रही है, हलचल हो रही है, क्या खाओ, कुछ अच्छा नहीं लगता। तो महाराज जो बात पकड़ी है छोड़ दो, लो केला खा लो। महाराज ऐसी सुखी मिलेगी, तो एक गुरु आ गई, भोजन भी दे गई, शिक्षक भी दे गई, जो बात पकड़ी वो छोड़ दो, लो केला खा लो। तो जो बात पकड़ लेते हो फिर हलचल होती है, क्या फायदा निकालो उसमें, ऐसी बढ़िया बात है। साधु बड़े राजी हुए कि तुम्हें भगवान ही आया, केला देगी ऐसी खुराक देगी, भीतर में हलचल मिठा नहीं, पकड़े क्यों पकड़ छोड़ दो अपने, अरे कुछ होना होना कुछ नहीं, कोरी मन है हलचल है मन से, मन से यह कुछ नहीं, ये दो पारे वो मुद में, तो ऐसी हलचल है वो सत्संग से मिटती है, अच्छे वर्षों के संग से मिटती है, शास्त्रों से मिटती है, भगवान नाम से मिटती है, भगवान कीर्तन से मिटती है, भक्तों के चरित्रों से मिटती है। ये बात एकदम सच्ची है, एकदम ठीक बात है। तो अपने देखी हुई बात है उसको तो मानना, शास्त्र की मानो बढ़िया बात है, उत्तम बात है, वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की, संतों की बात मानो, बड़ी विलक्षण बात है कि बड़ा लाभ होता है, मिला हुआ अवसर है अपने को, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, शरीरों का पता है, आप जितने बैठे हैं मेरे से सब आप हम हैं सभी, किसका शरीर कब चला जाएगा पता है, कुछ पता नहीं, आप सीधे कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, रहेंगे परसों तक, कल तक रहेंगे, है पक्का विचार है? यार पक्का विचार करो तो ये सिद्ध होगा। आज हार्ट फेल हो गया, तो मैंने बीमार देखे हैं मरणासन, उनको सेवा करते थे, मेरी देखी हुई बातें नहीं माज गई, भी तो मर गए, वो सेवा करने वाले स्वस्थ भी मर गए, बीमार ठीक हो गए। इस बात बीमारी का पता नहीं, अवस्था का पता नहीं, बूढ़े बड़े बैठे हैं छोटे भैया, शरीर ठीक तंदुरुस्त दीता मर गए, और बांधु दीता रोग दीता जी गए, ये रोगी मर गए निरोग जी गए। किसी बात को लेकर आप स्थिरता नहीं कर सकते कि जवानी अच्छी है, शरीर निरोग है तो जीवेगा ही, कुछ पता नहीं, ना धनी का पता है, ना गरीब का पता है, ना साधु का पता है, ना गृहस्थ का पता है, ना पुरुष का पता है, ना स्त्री का पता है। सबके लिए एक है। संतदार संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिरे ने बादशाह, बूढ़ो गिरे ने बाढ़, बड़ो कसाई हो काल सब भूल जाता है। तो उसके रहते हुए अपना जो काम करना है वो जल्दी कर लो भाई। तूर्णम यतेत नपते धन मृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं आवे तब जल्दी से जल्दी अपना काम बना लो, अपने को निर्विकार बना लो, भगवान का प्रेम प्राप्त कर लो, भगवान के दर्शन कर लो, जिससे कि सब हलचल दुख संताप मिट जाए, ऐसा आनंद मिल जाए, ऐसी स्थिति आप हम सब प्राप्त कर सकते हैं। फिर कब करेंगे सब? क्या ये मौका रहेगा बार बार ऐसी स्थिति रहेगी? प्रत्येक क्षण बदलने वाले संसार का क्या भरोसा है? दम आया न आया खबर क्या है, बहिष्कर्त निश्वास है विश्वास प्रवर्तन है, बाहर जाने स्वास संसार का क्या विश्वास का क्या भरोसा? बाहर गया नहीं आया तू क्यों मर गए? विश्वास नहीं आया और क्या हो बताओ? और क्या अरे मर गए क्यों? विश्वास नहीं आया तो श्वास को ले लोगे है हाथ में, बाहर जाने वाला श्वास लौट कर नहीं आवे तो है आपके पास बल जबरदस्ती का, तो ले ही लेने का श्वास। तो अच्छा काम कर लो जो पश्चाताप करना नहीं पड़े। मृत्यु आने पर जो थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं जानते हैं, उनके मन में बात आती है हाय मैंने कुछ नहीं किया, 5-7-10 मिनट मिलते नहीं थे, सत्संग करने के लिए वक्त नहीं मिलता था, इतने काम में लगे हुए थे, अंत में कहते कुछ नहीं किया। वो कुछ नहीं कि हम भर्ती होने वाला है, ये सबका सब कितनी विचित्र बात है। धन कमा लिया भोग भोग राजी हो गए, धन कमा कर इकट्ठा किया, कितना दिन भोग हो गए इस धन को, ऐसी महाराज ये क्या मोह ने चली है आज से सबको। जगत भेख एक न मत हो एक न दे जावे, चाहे जगत को देख लो, चाहे भेख साधुओं को देख लो, चाहे गृहस्थियों को देख लो, किधर जा रहे हैं, क्या करना चाहिए तो क्या कर रहे हैं, इधर ख्याल ही नहीं है। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, होश ना हो, यह चाननी आमनी है दिन चार की, यह चाननी थोड़े दिनों की, फिर अंधेरी रात। यह शरीर में रहते हुए कितना दिन आप आनंद भोगोगे, सुख भोगोगे? शरीर मिट रहा है ना, बाल्यावस्था थी वो चली गई, जवान अवस्था चली गई, तो अब क्या बाकी रह गया, तो क्या बहम रह गया? इस वास्ते भाइयों बहनों ध्यान दो, स्वयं चोत करो, दूसरा कोई कहे न कहे परवाह नहीं, स्वयं अपना विचार करो कि आज मर जाए तो क्या साथ में चलेगा, यार मरने का पता है नहीं, कभी मर जाए, आज ही पर खुली है मरने के लिए, कुछ पता नहीं तो क्या साथ चलेगा, कोई समाचार ही नहीं है। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में मरते हुए आदमियों को शेर जी ने कहा है मेरे सामने कि भाई तुम जाओ तो पीछे समाचार देना, तो वहां का समाचार तो देना हमारे को, क्या ढंग है वहां पर क्या नहीं है, एक नहीं आया। न तार है न चिट्ठी है न समाचार है न मनुष्य, कोई तरह समाचार नहीं, अचानक पथ। ये आपका धन, ये संपत्ति, ये मान और ये आदर और सत्कार क्या काम आएगा, सुपना सो हो जाए उसे सुत कुटुम्ब धन धाम, सुपने की तरह हो जाएगा। सुपना थोड़ा याद दूर रहता है, ये याद ही नहीं रहेगा है, तो आप बताओ इतने बैठे हो पूरे जन्म की बात बताओ, याद हो तो बहुत कम याद वाले कई प्राणी मिलते हैं। अभी हमारे पास आया था समाचार देखने को, ठीक वो समाचार मिले गए, एक छोरी भर गई, उसके समाचार है तो अखबार में आया, हमारे यहाँ अमृतानंद जी को भेजा मैं, देखो तो हिंडोल की बात है, सच्ची बात, बस के स्थान पर एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में चीरा लगा, चीरे का लगा पगड़े बांधा, टंका देकर बांधा, वो दूसरे जन्म में वही बात हुई पत्र के चिन्ह है, पैर के वही चिन्ह जो पहले जन्म बांधा था, मर गई वो जन्मने के बाद वो बसे चिन्ह, जो कही मर गई थी बात बताई पुरानी, और अभी जन्म जगह बताई, पहले जन्म जगह माँ बताई, बाप बताया और भाई बहन बताया गए मेरे सब ठीक ठीक तरह से, ऐसी बातें घनी आवे अखबारों में आवे की जगह, परलोक और पुनर्जन्मांक निकला है कल्याण का विशेष अंक, उसमें बहुत बात है, ऐसी घटना आई है, तो बहुतों ने कही ये बात, ऐसे धृतराष्ट्र की एक बात सुनी है हमने, धृतराष्ट्र से व्यासी महाराज से पूछा कि महाराज मेरे 100 जन्मों की याद है, मेरे को 100 जन्मों की बात याद है, उसमें 100 जन्मों में कभी मैंने ऐसा पाप नहीं किया जो 100 के 100 बेटा ही मर जाए, और कुछ मरे कुछ रह जाए तो होता है, पर 100 बेटा मेरे 100 का 100 समाप्त हो जाए, ऐसे 100 जन्मों मैंने पाप किया हो मेरे को याद नहीं है। व्यास ने कहा 100 जन्मों से पहले जन्म में तू राजा था, राजा था तो हंस का अंडा लाकर तेरे को दिया, पट पका करके तेरे बहुत बढ़िया है, 100 अंडा खा गया तो गर्व फल है, 100 बेटा मर गया। ऐसी बात सुनने पर भी अंडा खाना छोड़ते नहीं, मांस खाना मछली खाना छोड़ेगा नहीं, सुन लेते हैं बात, पक्की बात, सच्ची बात, आर लोग कह देते हैं कि ऐसी बात हुई, छोड़ते नहीं, उल्टी ऊंधी बात छोड़ते नहीं, सुलटी बात मानते नहीं। सत्संग करने वाले भाई बहनों में बहुत फर्क पड़ा है, पड़ता है, मैं मानता हूं, पता है नहीं पूरा, पर इनमें भी ऐसी बात जो पूरी मानते नहीं, फिर कब मानोगे, किस दिन के लिए ये बात स्थगित कर रखी है कि उस दिन सोच फिर मानेंगे, अभी मानने की है ये बात, अभी स्वीकार करने की है। दो बात कहते हैं भी, उपकार करो, दूसरों का हित करो, सेवा करो, भगवान का नाम लो, इधर कोई विचार ही नहीं है, इधर सोचते ही नहीं है, कितने आश्चर्य की बात है। तो युधिष्ठिर ने कहा आश्चर्य ये है, भरी थे सब सुन देते हैं, कर देते हैं, पर वही नहीं करते। कृपा करो कृपा नाथ अंधाता, थोड़ा विचार करो, इस पर विचार करो, जीवन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, स्वभाव चलेगा साथ में, वो स्वभाव निर्मल बनेगा तो सदा के लिए सुख हो जाओगे, अगर स्वभाव बिगड़ा हुआ है तो कहीं भी सुख नहीं पाओगे। बिगड़े हुए स्वभाव को माँ बाप नहीं चाहते, बेटा माँ बाप को नहीं चाहता, बिगड़े हुए स्वभाव को, सुधरे हुए स्वभाव को सब चाहते हैं, संत महात्मा अच्छे लगते हैं, उनमें क्या फर्क है? स्वभाव उसमें सिवाय स्वभाव के आप इतने बैठे हो, सत्संग हो, सुनाओ, क्या फर्क है? दुष्ट में और संत में क्या फर्क है? सज्जन स्वभाव वाला है, एक दुष्ट स्वभाव वाला है। वो सज्जन होता है सब जगह अच्छा लगता है, और बुरा आदमी घर वालों को बुरा लगता है। प्रत्यक्ष बात है, फिर भी चेत नहीं करते। कितनी मोहनी आई हुई है। द्रौपदी का चीर खींचा गया कि नगन कर दो इसको, और मेहनत कर रही है, चीर में ढेर लग गया, इतने पर चेत तो नहीं हुआ, सोचा ही नहीं। थोड़ा आदमी होश आते ही भाई इतनी बात है, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सब के सब खत्म हो गई। समझाया बंदा नहीं किसी की बात ही। ये आप कहते हो कि बड़े आश्चर्य की बात है, तो मैं तो कहता हूँ अभी आश्चर्य की बात है। अब हम कहते हैं तो कितने होंगे जस्ती की बात। तो ये सोचो, कब सोचोगे? जिस दिन के लिए आपने अभी छोड़ रखा है, कौन सा दिन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ आएगा? आश्चर्य की बात है। सज्जनों, तूलनम यतेत न पतेदन मृत्यु यावत। जब तक श्वास है तब तक काम कर लो, करना सो कर लीजिए, रकालों कैसा काम। दौड़ा में धीरज देव, बुखार संभालो राम। चेत करो भाइयों बहनों, चेत करो, कोई साथ नहीं जाएगा। धन संपत्ति अधिकार पद मिलेगा तो उसमें बहुत साथ हो जाएंगे, परंतु उस समय कोई साथ नहीं है। बीमारी आ जाती है, प्यारे से प्यारे आदमी कहते थे बोझा बाहर होता हम ले लें, ये तो तू तेरा ही भोगेगा, कौन भोगेगा? और ऐसा आप बताने पर सिवाय हमारे कोई बताने वाले की थोड़ा बांट दे, थोड़ा कम कर दे, दूसरा मैं ले लू भाई, तो किसका विश्वास, किसका भरोसा कर रहे हो? संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। भजन ध्यान में लग जाए तो विरोधी हो जाएंगे, झूठ कब लग जाए राजी हो जाएंगे। नैया श्या निब्बे की मनैया ठीक नहीं है। कलकत्ते गया था मैं पहले, एक भाई बीमार थी, उस पास गया, कीर्तन सुनाया, डॉक्टर आया, वो ये हल्ला करने वाला निकालो यहां से, हल्ला करने वाले, दवाई नहीं, बसने की उम्मीद नहीं। मैंने कहा कि भाई बसने उम्मीद नहीं है, दो दवाई दो, मदिरा दो। अब मेरी कौन सुने? आज तो मेरी सुनते हैं अलबत्त, ये तो 60 वर्ष से ऊपर कोई बात है, कभी मेरी कौन सुने बताओ। दवाई दी गई फिर मर गई, लड़का गोपालिया गोपालिया गोपाल छोड़ा था, वो है अभी, अब उसे मरने की कोई बात आई नहीं है, लड़के उठने बेटा पोता है उसके। मेरे पर इतना असर पड़ा कि जी जाए हमारे काम आ जाए, मदिरा दे नरकों में जाए तो कोई हर्ज नहीं है, जी जाए तो हमारा काम करते। जीव की क्या दशा होगी इस तो सोचते ही नहीं। ये संसार अपने संबंधी कुटुंब भी है, उसे ससुर पति सब सामने, बड़ा असर पड़ा मेरे पर। कोई ऐसा नहीं है कि इसका कल्याण कैसे हो, इसका उद्धार हो जाए। उद्धार हो जाए, नरकों में जाओ बच जाए तो हमारा काम करे, बस मरीजा दे दो और दे दो, कुछ नहीं असर पड़ा मेरे पर बड़ा। कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसा कल्याण कैसे हो, उसको उद्धार कैसे हो, उद्धार कैसे हो। याद ऐसा है भाई हमारे साथियों की, तो स्वयं अपना काम कर लो, दूसरा का भरोसा मत रहो। करना जो काम स्वयं कर लो, अपना जल्दी से जल्दी कर लो। मैं तो कई सामने बात पड़ती है तो मैं तो कहता हूं भाई अपने जीते जी कर लो, मरने रे अच्छा इतना कर देना इतना कर देना, अच्छी बात है, करना अच्छी है, बढ़िया बात है। अपने हाथों कर दो, अपने कानों को, आंखों को सामने कर दो, पीछे क्या पता कौन करेगा कैसे करेगा। बम्बई की बात है, अकाल पड़ा हुआ था, गायें मर रही थी। एक भाई ने कहा कि हमारे लाख रुपया लगाना है, स्वामी लगा दो। बाबू लाख रुपयों से इतना लाभ नहीं होगा, अब जाओ अकाल पीड़ित गायों को देखो, और चारा देव सामने देखो, उससे जो असर पड़ेगा वो लाख रुपयों से नहीं पड़ेगा। फिर आया वो बात, गायों को देख ही आप ही सोचो, रुपया आप दे दो उपकार में लग जाएगा, ठीक बता बढ़िया, न देने के पर देना अच्छा मानता हूं मैं, परंतु आप पर असर जब पड़ेगा कि दुखी है, दीन है, भूखे है, उनको देखो सामने देखो, तो अंतकरण पर विशेष असर पड़ता है। पर वो दान पुण्य को तो पैसे देते, पैसे देते हुआ जैसे कोई अफसर हो तंग करता हो पैसे देते, पैसा आप तो मिल जाएगी, ऐसी दशा हो रही। स्वयं विचार नहीं करते कि हमारे पर कैसे असर पड़ेगा, क्या करेंगे। अरे पैसे वाले के हाँ लाओ हम कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, रवन हो गए। ऐसी बात कई सुनी मैंने, तुम्हारा सुनना दूना कर देंगे, चलाओ चलाओ चलाओ करके दिखा दिया ऐसा, तुम्हारे इतना सुना है वो ले फोन करके वाले फोन लगा कर देखो इतना दूना हो गया, अब ले आओ घर का कर दिया रवाना। हमारे सामने आई ऐसी बात है। अब वो ये नहीं सोचते कि तू इसको ठंग रहा है, तेरे क्या दशा होगी, सोच ही नहीं सोचते। वृंदावन में एक मुर्दा पड़ा था जमुना जी के किनारे, उसको देखा तो छाती पर एक पुर्जा लिखा हुआ था, कहते मैंने मार दिया, छह अनेक पैसे मिले। मिल गया तो पैसा मिल गया, तो नहीं है ये कैसी दशा होगी, क्या तुम कर रहे हो। ये एक दो आदमी की बात नहीं है, प्राय है, प्राय बहुत की बात है। इसका नतीजा नहीं सोचते कि नतीजा क्या निकलेगा, इधर ध्यान ही नहीं देते क्या दशा होगी। भाइयों बहनों चेत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, परमात्मा लग जाओ, सीधी सारी बार राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करने लग जाओ, उपकार करो, किसी का भला हो जाए, किसी का भी कल्याण हो जाए, किसी का उद्धार हो जाए तो ठीक बात है, नहीं तो फिर मौका कैसे मिलेगा। इधर ध्यान होता उधर सोचते ही नहीं कि नतीजा क्या होगा, ये सोचना चाहिए ना। ये सुनने वाले सुनाने वाले एक ही तरफ जा रहे हैं, एक ही तरफ, परोपदेश वेलायाम शिष्टा सर्वे भवन्ति। दूसरों को उपदेश देते समय तो सब पंडित हो जाते हैं, कोई मर जा सबके दे जाओ, रो मत यार, मर जाते रहो सुनी रो। पर उपदेश कुशल भव तेरे, जे आचार्य थे नरन घनेरे, ऐसा नहीं होते। तो अपने तो वो बनना है जे आचार्य आचरण लाना है, अपने को मिलती है बातें, बहुत वो नहीं मिलती है। बहुत ऐसे आदमी मरने तक ऐसी बात सुनने को नहीं मिलती। हमारे पर कोई भगवान की विशेष कृपा है, ऐसा नहीं कहा कोई कोई भगवान का पक्षपात है, जो इतनी बात हमारे सुना रहे हैं, इतना मौका पड़ता है। सुनकर के हम चेत नहीं कर रहे हैं फिर क्या करेंगे बताओ, कौन सा मौका आया, कहां सुनने को मिलेगी, विचार करे कहां मिलेगी। ऐसी ऐसी विचित्र बातें हैं, गीता जी की विचित्र बातें हैं, शास्त्रों की विचित्र विचित्र बातें हैं, भाइयों बहनों कृपा करो, सत्य दिशे लग जाओ परमात्मा में। जो शास्त्र आपका अच्छा लगे उस शास्त्र के अनुसार हो, रामायण से लगे रामायण, गीता के अनुसार है महाभारत, अपनी सभी वेद जो अच्छा लगे उनके अनुसार जीवन बनाओ। अभी स्वतंत्रता है, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ, हाथ रहे हैं हाथ में जा, हाथ पर है पर हाथ, दूसरी हाथ में तुमने हथम पड़ जाएगा फिर कोई हाथ में रहेगी बात, कोई बात हाथ में नहीं रहेगी, फिर बात तो हाथ से निकल गई, बात तो हाथ से निकल गई, वह निकल रही है अभी, इतनी उम्र में बहुत बात निकल गई है। तो आप भी चेत करें, नहीं तो समय चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकोगे भाई। सम्मील नये नये नये और नई किंच दस्ती, ये दो आंखें टिमटिमाती बंद हो गई उस कुछ नहीं रहेगा। इस वास्ते कृपा करो, आपको जो अच्छा कोई संत मालूम दे, कोई ग्रंथ अच्छा मालूम दे, कोई कोई भजन जब आपको अच्छा मालूम दे, जिसको आप ठीक समझते हो उसमें लग जाओ। ये ठेका नहीं कि हम कैसे नहीं करो, वो कैसे नहीं करो, गीता कैसे ना मान, आपके ठीक रहने में जच जाए, अपनी बात जच जाए वो ठीक करो, सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी ऐसा करता है, अपनी बात को अपने विचार को आदर देता है, उसकी उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है, ऐसी बात है। आप कृपा करो, अभी चेत करो, आज ही आज ही आज ही, कल का विचार नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा कब, आज करे सो आज, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा कब, बताओ। विचार करते यूं करे यूं करे यूं, एक कथा सुनी है हमने, रावण जब मरा तो भगवान ने कहा कि आज एक बड़ा विद्वान चला गया, बड़ा भारी शास्त्रों का वेदों का विद्वान, वेदों पर रावण का भाष्य संस्कृत में, परमार्थ प्रकार टीका है गीता पर, उसमें उदाहरण दिया है, स्मृतियां दी है, स्मृतियां दी है, रावण भाष्य इस पर भाष्य लिखा है, रावण ने भाष्य लिखा वेदों पर संस्कृत में, मामूली नहीं था रावण, बड़ा विद्वान था। तो उसके मरने पर भगवान ने कहा कि भाई आज इस पृथ्वी मंडल से एक बड़ा भारी विद्वान उठ गया, अभाव हो गया, वो चला गया, ऐसी बात है ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं कुछ ले लू, हाँ जाओ पूछो, अब जा रहा तो प्राण निकल रहे हैं, जाकर पूछा तो बोला नहीं, आकर मरा तो बोलता नहीं, कहाँ खड़े रह गए सिर की तरफ, अरे पूछना वो ब्राह्मण है, पैरों की तरफ खड़े पूछो, ऐसे कैसे बोलेगा, ये कोई सीखने का पूछने का ढंग है, पैरों की तरफ गया, कहते रावण तुम बड़े अनुभव बताओ, क्या बात है अनुभव, कहते तब से अनुभव ये है, करना सो जल्दी कर लो, नहीं तो पीछे कर नहीं सकोगे, फिर करेंगे भाई कभी नहीं होगा, मेरे मन में थे ऐसी बात कि चंद्रमा है उसके कलंक मिटा दे, सदा चंद्रमा उदय हो जाए, समुद्र में लाकर अमृत डाल दें सब मीठा हो जाए, स्वर्ग जाना हो तो सीढ़ी लगा दू सब जा हो, ऐसे करना तो कर लिया, आरंभ यू ही रहा, पता मन में रह गया कुछ नहीं, तो करना हो जल्दी कर लो भाई, ये बात प्राण जात दशमुख कहा, प्राण जात दशमुख दिखा, तो ये सोचनी चाहिए ना। संत गुरु निकलंग सुधा धरणी बढ़ता हूं, अग्नि में से धुआं उठा देना है, सोने में सुगंध कर देना है, ये हमारा करना था नहीं कर सकते, विचार बन गए। तो बड़े बड़े बलवान विचार शक्ति वाले भी पीछे करेंगे, पीछे करेंगे, पीछे कुछ नहीं है भाई, करना शो जल्दी करो, करना शो कर लीजिए, गाला पैसा खाओ, काल करेशो, आज का आज करेशो, अब से ही करना शुरू कर दो, अभी अभी अभी इसी क्षण। मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं है ब्राह्मण सही पे, भगवान को याद करो। भद्रा भागी नानगा सब सुमिरा सृगनहार, भगवान को याद करते सब ग्रह नक्षत्र भद्रा सब ठीक हो जाता है एक भगवान को याद करने से। इसलिए मूर्त की जरूरत नहीं, वो ही मूर्त है असली जो भगवान में नाम हो जाए, भगवान की याद आ जाए वही मूर्त, वही सब घणी, वही मूर्त, वही बढ़िया है चीज। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। लाला बाबू की बात सुनी है, बड़ा भारी मंदिर है भी वृंदावन में लाला बाबू का, बंगाली थे बैठे थे, बहुत बड़े धनी थे, दूध बेचने वाली आई, मुनिम से पैसा मांगती थी, और वो सुन रहे थे कि पैसा दो बाबा कि ठहर जाए, आर वेला ना है, आर वेला ना है, और समय नहीं मेरे पास में, सूर्यास्त हो रहा है, गांव जाना है मेरे को, आर वेला ना है और समय नहीं मेरे पास। यह बात सुनी उसने लाला बाबू, उस समय वहां से चल दिए, और समय नहीं है भाई, शिक्षा दे दी। वो बना हुआ रंग जी का मंदिर कितना बड़ा भारी मंदिर है, करोड़ों रूपये लगा, जैसे ठाकुर जी की सेवा में लग जाना, भजन में लग जाना, ठाकुर जी की सेवा में लग जाना है, और समय नहीं हमारे पास, चल ही दिए उस समय, ऐसे जिस समय होश आवे उसी समय चलते। सुबह से शीघ्र सिद्धांत है, शुभ काम करना हो तत्पर हो, देरी मत करो। देखो ये काल है ना, सब खा जाता है, बुरा विचार आ जाए मन में तो ठहरो, ठहरो फिर करेंगे तो काल खा जाएगा, वो विचार नहीं रहेगा। अच्छा विचार आवे ठहरो तो विचार वो काल खा जाएगा, काल भविष्य सबको करे, हरिशरण दर्पण अच्छे मंद दोनों विचारों काल खा जाए, समय पर वैसे नहीं रहती, जैसी मन में होती है जैसी पहले उपजे वैसी निभे ना आए, वैसे नहीं निभती। इस बार अच्छे काम की मना हो तो तत्काल कर ही देना, पीछे नहीं, ऐसी बात है। एक घटना सुनी मैंने, एक मुनीम थे बड़े सच्चे, तो एक जगह काम था, वो काम छोड़ करके शेठ चले गए, मकान खाली कर चले गए, तो उस मकान में देखा तो तिजोरी देखो, तिजोरी के नीचे खंड में कई रुपये पड़े, लाख दो लाख कितने संख्या में याद नहीं है। तो वो थे मुनि और उसकी स्त्री, उसी दम उन्होंने काट लग दिया, तार लग दिया कि इतनी जल्दी क्यों करते हो, रात है अभी, कि तू कोई बात कहेगी कान भर जाएगा, फिर नींद बदल जाएगा, क्या भरोसा, भरोसा नहीं किया। अब स्त्री कहते कान भर देगा क्या, तो मुफ्त मिला है, किसको पता ही नहीं है, शेठ को तो पता है ही नहीं, वो तो खाली कर चले गए, तो इस वास्ते पत्र बुद्धि बदल जाए क्या भरोसा, उसी क्षण लिखा समझा कर दिया। बीती घटना की सुनाई मेरे को, स्त्री का विश्वास नहीं किया, तो इसे पति बदल जाए तो बेईमानी आ जाए, क्यों किसी को पता नहीं है ऐसा है। अब साहब तो कोई काम सर तो जल्दी कर देना चाहिए, रात ही कोई लिख दिया अपने समझा दे दिया, तो ये शिक्षा लेनी चाहिए, जब अच्छा भाव पैदा हो तभी काम कर दो, मौका मिल गया। ऐसे शास्त्र में आया है कि श्राद्ध करना हो तो अच्छा ब्राह्मण मिल जाए उसे श्राद्ध कर दो, कौन तिथि है कौन बार है कैसा है पता नहीं है, अच्छा वेद पाठी शुद्ध ब्राह्मण मिल जाए मुश्किल है श्राद्ध में, तो ऐसा कहीं मिल जाए तो अपने बड़े लोगों का श्राद्ध वही विद कर दो, उसी स्थिति में उसी तिथि में उसी कर दो, क्योंकि ऐसा विद्वान मिले न मिले। शास्त्र में सब जगह लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, कैसा ही हो ब्राह्मण, अविद्य हुआ सविद्य हुआ ब्राह्मण माम की तनु, पर श्राद्ध में क्या ब्राह्मण की परीक्षा करो, अच्छा ब्राह्मण होना चाहिए, तो अच्छा मिल जाए तो फिर श्राद्ध कर, ये करो सबसे पहली भैया बटेरों को स्टार्ट करो। तो शास्त्रों का उद्देश्य यह है कि अच्छा मौका मिले तो वो काम कर दो, उस समय भगत परी कर दो। पैसों को देने का विचार होता है तो जल्दी दे दो, फिर देंगे पीछे देंगे फिर वो मन नहीं रहेगा। पैसों को तब तब एक साथ खर्च कैसे करें, मौज पे बैठो। ये दशा है भाई अपनी, तो चेत करो होश करो। तूर्णम यते इतना पति निवृत्ति आवत, गीत भागवत में लिखा है जल्दी करो, जो काम अच्छा करना हो उसमें देरी मत करो, किसी सलाह मत लो, तो वो जल्दी कर दो। अगर बुरा करना है उसके लिए स्थगित ठहरो, फिर वो नहीं रहेगी बुराई, छूट जाएगी। द्रौपदी के पांच बेटा थे, पांच पांडवों से हुए पांच बेटा, सोते थे। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया कि इनका वंश नष्ट कर देना है, पांडवों का कौरवों का वंश न रहे। तो पांच बेटे मार दिया उसने, पांच बेटे मार दिया, तो बड़ा हाला हुआ, हुआ क्या करें। तो भीमसेन पीछे जो पकड़ लाया उसको, पकड़ लाकर क्या करें, कृष्ण भगवान ने कहा क्या कह गए, जो द्रौपदी कहे वो करो, इसको बेटा मार दिया है कि तू पाप तू वध करने लायक है। भगवान कहे भाई ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ये गुरु रूप है तुम्हारा, गुरु द्रोण है, वो गुरु रूप से है, बेटा है पिता भाई जायते पुत्र, और आत्ताई को मार देना चाहिए। अब कौन समझेगा भवानी पानी, ब्राह्मण को तो मारना नहीं चाहिए, गुरु पुत्र है तुम्हारा, और जो आता ही हो ऐसा उनको तो मार जाना चाहिए। द्रौपदी से पूछा कि ऐसे पांच बेटा एक साथ मार दिए सोतों को ही, तो क्या करें। तो द्रौपदी ने कहा कि पुत्र मरने का दुख कितना होता मैं जानती हूं, अपना बेटा मर जाए तो मां को कितना दुख होता है मेरा अनुभव है, तो इसकी मां कृपी रोवे नहीं, मारो मत। ऐसे बहुत कम मिले क्या गुरु, द्रौपदी कहती है बेटे मरने से मां को कितना दुख होता है, तो हमारी कृपी है द्रोणाचार्य की, मां ही सोचता भी तो मां को कितना दुख होगा बेटे मरने से, मैं तुम्हारे फिर मणि निकाल दी छोड़। तो अपने पर विचार करने वाले कम होते हैं, ऐसा नहीं कि बेटा मेरा मार दिया तो इसको भी मार दो, ऐसे तो मिलेंगे कई, पर द्रौपदी जैसे कम मिलेंगे। कितनी विचित्र बात है, अपने को दुख होता है तो और को दुख न हो जाए। आत्मोपम्य न सर्वत्र समम पश्योजुना सुखम वायुदा दुखम सहयोगी परमो मतलब वो परम योगी है। अपनी उपमा लगाओ कि मेरे को क्या अच्छा लग रहा है क्या बुरा लगता है, दूसरों के साथ वो याद रखो, अपने को बुरा लगता है और के साथ मत करो। द्रौपदी कहती है बेटा मरने से दुख होता मैं जानती हूं, तो इस गुरुवाणी जी को दुख ना हो, अब बेटा मर के मर गया, ऐसी क्षमा ही मतलब द्रौपदी में कितनी विलक्षण है। तो किसी का अहित न हो जाए, अहित करे उसका भी हित नहीं। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर दो करे भलाई, मंद कर दो करे भलाई, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। अभी तो वो बुरा काम अच्छा लगता है, पर बुरा काम अच्छा नहीं होता है, बुरा काम अच्छा नहीं होता। काम बुरा है तो उसका फल अच्छा कैसे होगा, परंतु मनुष्य में ऐसी एक मोह नहीं है, ये लोभ में क्रोध में क्रोध में कामना में फंस करके अन्य अत्याचार कर देता है। रावण इतना विद्वान था, सीता जी को उठा ही लाया, डरता है मनुष्य, त्रिलोक डरती है, रावण बस बढ़ती नर नारी सब कांपते, देवता भी, पर वो यू देता है यूं कुत्ते की तरह, मन में आते अन्याय नहीं मन कर लिया है, अपनी मराई अपनी मौत बुला ली घरे, मंदोदरी आई सीता से मिलने के लिए, तू किसकी बेटी है, कहाँ ब्याह गई, यहाँ क्यों आई हो, मुझे बताए, मैं जनक की पुत्री हूँ, दशरथ जी महाराज पुत्र के साथ ब्याह हुआ है, यहाँ क्यों आई है, कि तेरे को रांड बनाने के लिए आई हूँ, मारे खास काम ये है, तो ये रंडा को देने को आई हूँ, मारे खास काम आई बोलो। बैठे बैठे मौत बुला ली, रावण के क्या अड़िया पड़े थे, बताओ सीता जी के बिना कौन सा अमरीका कहीं औषधि जा है, जो कहीं बात होती है, कहीं बगल होते दो बात हो साल मत हो मानियो, या दस रुपया दशा क्या हुई देख लो, तो यूं आप झूठ कपट कर लो, यूं कर लो, उसके बिना आप काम चलेगा, चौके तरह से रोटी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, परंतु कर लो धन आ जाएगा, यूं आ जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, क्या होगा, एक कुत्ता था, कुत्ता एक रोटी साबुत बाजरे की रोटी पड़ी लेकर भागा, तो नहर के किनारे पलटी पर पड़ गया, भागते भागते देखा कुत्ता एक रोटी तक ज्यादा है, वो पानी में देखा एक कुत्ता रोटी लिए भाग रहा है, तो उसने देखा कि खा लें तो दो दो हो जाएगी, हमारे मुख मारा खोले वही गई पानी में, ऐसे लोग में बहुत मुश्किल होती भाई, एक रोटी खा लेता वही गई पानी में, ऐसे बंद हो जाने धन करूं धन कर करूं गुमान, साई हाथ कतर नहीं रखे हनुमान, यू कर लो यू कर लो, खत्म हो जाएगा, तो चेत करो अपने, तो देख देंगे इतना ले लेंगे इतना ले लेंगे इतना ले लेंगे, अरे क्या ले लोगे, ये लेने का देना पड़ जाएगा, मुश्किल होगी, पर तुम मानते नहीं, अरे अच्छी बात मान लेते हैं हम तो सुधार हो जाता है, पीछे कहता है अच्छा मौका आ गया, मैं तो वहां भूल कर दे रहा, बच गया मैं, ऐसे अन्याय से बचने के बाद फिर शांत होती भी ठीक हुआ, उसने लड़ाई करी, उसने ऐसे कही, मैं सामने नहीं बोला, भगवान ने कृपा रख दी, नहीं तो मैं तो उधर जाता हूं, ठीक रहा, तो अच्छा काम हो तो पीछे शांति मिलेगी, वो तो एकदम भपका आता है जोर से, उसे बच जा तो बड़ा अच्छा है, कभी आंधी आती है जोर से वृक्ष उंगला मारती है, उस वक्त टूट गया तो टूट ही गया सदा के लिए, यार वो सह दिया तो सदा के लिए मौत से, ये बात है भाई, अपने पर ऐसा धोखा आता है जोर का, तो ये बात है, इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान में, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, अपना किया हुआ कर्म अपने को भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोगतव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, अपना किया अपने को भोगना पड़ता है, सावधान रहो, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीत जीव का अपकार न हो जाए, नारायण नारायण नारायण नारायण।